मैथ होना चाहते हैं वो अगर पहले से किसी से मैथ है और जिनसे मैथ है वो मशाइख हक्का में से है और जिंदा है तो वो बैत न हो, वो तो अपने उन्हीं शेख की तरफ अपना रुजू करते रहे, उनसे हिदायतें लेते रहे। हाँ अगर वो मशाई के हक्का में से नहीं है, धोखे में आकर के किसी गलत से बैत हो गए हैं, या ये है कि वो जिनसे बैत हुए थे उनका इंतकाल हो गया है और अब जो है दोबारा बैत होना चाहते हैं, वो अलबत्ता बैत हो सकते हैं, लेकिन बैत ये रस्मी चीज नहीं है। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना है। अब तक जो हम पर गफलत रही और उस गफलत की वजह से अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल की नौबत नहीं आई, उसके बजाय अब हम गोया तयक्कुज और बेदारी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अल्लाह के अहकाम को अपनी जिंदगी में जो है लाना चाहते हैं, इस नीयत से बैत हो। नीयत जैसी होती है वैसा उसका असर होता है, बैत भी इसी नीयत से हो। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमावे। मैं खुतबा पढ़ने के बाद जो अल्फाज कहलवाऊंगा वो अल्फाज आप कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، پر عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابع داری کی۔ بس یہ ہو گئے بیت۔ اب جو باتیں آپ کو سنائی جائیں گی ان کو غور سے توجہ سے سنو اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرو، اس پر عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی بجا آوری میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے میں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے میں۔ آج تک جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ۔ گویا یہ بیعت آپ کی پچھلی یعنی گزری ہوئی زندگی کے حق میں توبہ، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا عہد و پیمان اور وعدہ ہے۔ توبہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، گناہ کو چھوڑ دینا۔ گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک آدمی نجاست کے گھڑے میں پڑا ہوا ہے اور وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ باہر نکلو، وہ یوں کہے کہ میں تو اندر ہی رہتا ہوں۔ اب اندر رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر ساری دنیا کا پانی بہا دیں تب بھی وہ پاک ہونے والا نہیں۔ ایسے ہی توبہ کا حال ہے کہ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ گویا گناہ کو چھوڑنا توبہ کی پہلی شرط ہے۔ گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کا چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہے تو کم سے کم درجے میں استغفار کی کثرت کرے، اس لیے کہ گناہ چھوڑے بغیر توبہ کرے گا تو توبہ نہیں ہوگی۔ استغفار کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے۔ نمبر دو، ندامت ہو۔ اب تک جو گناہ ہوئے ان پر دل سے ندامت اور پچھتاوا ہو کہ ہائے میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی۔ ندامت کا مطلب ہے تألم القلب، یعنی دل میں ایک طرح کا درد اور دکھ ہو اور یہ کیفیت ہو کہ ہائے میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی، اس اللہ کی نافرمانی کی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس ذات کی جس نے ساری نعمتیں دی ہیں اور دے رہا ہے۔ اسی درد کی کیفیت کا نام ندامت ہے۔ نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ پختہ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا، ایسا پکا عزم ہو۔ یہ تین چیزیں تو توبہ میں ضروری ہے، چاہے بعد میں ہماری کمزوری کی وجہ سے، چونکہ ہمارا دل اور ہمارے ارادے کمزور ہیں، اور اسی کمزوری کی وجہ سے یا ہماری غفلت کی وجہ سے وہ کام دوبارہ ہو جائے وہ دوسری بات ہے، اس سے توبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن توبہ کرتے وقت ہی آپ کا دل ڈاواں ڈول ہو تو وہ توبہ حقیقی توبہ نہیں کہلائے گی۔ حقیقی توبہ کے لیے تو دل میں پکا عزم اور ارادہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تین چیزیں تو ہر توبہ میں ضروری ہیں۔ نمبر چار، حقوق کی ادائیگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہے تو اس کو بھی ادا کر دیا جائے۔ توبہ کی تکمیل کے لیے یہ چوتھی شرط ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جن میں کسی کا حق مارا نہیں جاتا، اس سے توبہ کرنے میں مذکورہ چار چیزوں میں سے پہلی تین چیزیں انجام دے دیں تو توبہ مکمل ہو گئی۔ مثلا کسی آدمی نے بدنگاہی کی یا شراب پی لی تو ان گناہوں کی وجہ سے کسی کا حق ضائع نہیں ہوا۔ اب اگر اس گنہگار نے تین کام کر لیے، نمبر ایک اس نے گناہ چھوڑ دیا، نمبر دو ندامت اور افسوس بھی ہوا، اور نمبر تین آئندہ بدنگاہی نہ کرنے اور شراب نہ پینے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا، تو توبہ مکمل ہو گئی۔ اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کسی کا حق بھی ضائع ہوا ہے، تو توبہ کے صحیح ہونے کے لیے پہلی تین چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز بھی ضروری ہوگی کہ ضائع شدہ حق ادا کر دیا جائے۔ مثلا کسی نے چوری کی، کسی کو مارا پیٹا، کوئی حق ضائع کیا، تو توبہ صحیح ہونے کے لیے پہلے تین امور کے ساتھ حقدار کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی جس کی چوری کی ہے اس کا مال واپس کر دے، جس کو مارا ہے اس سے معافی تلافی کر لے، اور صاحب حق کا حق ادا کر دیا جائے۔ اس کے بغیر توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے، آپ نے بل ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے الیکٹرک بورڈ والوں نے کنیکشن کاٹ دیا، آپ درخواست دے رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ میری بھول ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ مجھے کنیکشن دے دو۔ اگر وہ آپ کی معافی مان بھی لیں تب بھی بجلی استعمال کرنے کی وجہ سے جو بل باقی ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، وہ معاف ہونے والا نہیں۔ اگر کسی درجے میں رعایت کی بھی تو زیادہ سے زیادہ جرمانہ یعنی پینلٹی معاف کریں گے، بل کی جو اصل رقم ہے وہ تو دینی ہی پڑے گی۔ یہی حال توبہ کا بھی ہے، یعنی توبہ اس وقت قبول ہوگی جبکہ حقداروں کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ اب ہم سے ضائع ہونے والے حقوق جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر دو بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک تو ہے نماز۔ آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، غسل کی حاجت ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو آدمی بالغ کہلاتا ہے۔ بالغ ہوتے ہی اس پر نماز، روزے اور شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے۔ یعنی شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو بجا لانے کی تکلیف اس پر آ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے میں بھی تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ اسی طرح شریعت کے دیگر احکام کو بجا لانا بھی آدمی کے لیے مشقت کا باعث ہے، اسی کو فقہا تکلیف شرعی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وہ احکام جن کی ادائیگی آدمی کے لیے مشقت کا باعث ہے۔ مکلف کا مطلب بھی یہی ہے، جب تک بچہ ہے تب تک وہ مکلف نہیں، بالغ ہوتے ہی تکلیف شرعی اس پر آ گئی۔ خیر آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں آپ پر بھی نمازیں فرض ہو چکی ہیں، آپ ایسے ماحول میں رہے، ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے جہاں آپ کی اچھی تربیت ہوئی اور بچپن ہی سے آپ کو نماز کی پابندی کرائی گئی، اور آج تک تمام نمازیں پابندی سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوئی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے بندے بڑے مبارک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول، ایسے ماں باپ اور ایسی تربیت دی، یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر آپ کی کوئی نماز چھوٹی ہے اور آپ نے اس کی قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، لیکن اگر نمازیں چھوٹی ہیں اور اب تک ان کے قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہاں سے جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، غور کرو کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی۔ ایک بات یاد رہے کہ صرف فرض اور واجب نمازوں کی قضا کی جائے گی، نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں کی جائے گی. ویسے وقت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں. مثلا فجر کی فرض دو رکعت سے پہلے دو رکعت سنت ہیں، اور ظہر کی چار رکعت فرض سے پہلے چار رکعت سنتیں پڑھتے ہیں. لیکن قضا کرتے وقت صرف فجر کی دو فرض، ظہر کی چار فرض، عصر کی چار فرض، مغرب کی تین فرض، عشاء کی چار فرض اور وتر کی تین واجب ہوگی. اب چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی ہے، لیکن قضا شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں. یہ طے کیے بغیر پوری طرح بات قابو میں نہیں آئے گی. چھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد صحیح طور پر معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں. اب اس طور پر اندازہ لگایا جائے گا کہ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 سال کی عمرہ میں نماز کی توفیق دی، 15 سے لے کر 20 سال تک کل 5 سال تو مسلسل ایسے گزرے جس میں ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی. لہذا ڈائری میں نوٹ کر لو کہ 5 سال کی نمازیں میرے ذمے باقی ہیں. پھر 20 سال کی عمر سے نماز شروع کر دی، اس وقت عمر 30 سال ہے. اس 10 سال کے عرصے میں ہماری نمازیں کبھی کبھار چھوٹتی رہی اور ان کی تعداد معلوم نہیں، تو اس کا اندازہ لگا کر نوٹ کر لیں گے. اندازہ لگانا آسان ہے اس لیے کہ عام طور پر ہر آدمی اپنی عادت سے بخوبی واقف ہوتا ہے. ہفتے کا پورا ٹائم ٹیبل معلوم ہوتا ہے. مثلا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر ہفتہ سنیچر کے دن فجر کے لیے تو اٹھتے ہیں، ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، البتہ 4 بجے اہل و عیال کے ساتھ گاڑی لے کر تفریح کے لیے ساحل پر یا کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں تفریح کی نظر ہو جاتی ہیں. پھر دوسرے دن اتوار ہے، چونکہ اس دن دکان پر تو جانا نہیں، اس لیے دوستوں کے ساتھ آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اور بدھ کا روز کلب کے لیے مخصوص ہے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کی وجہ سے ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ ہفتے بھر میں کون کون سی نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ہمیں عام طور پر معلوم ہوتا ہے. اب ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی ہے تو اس کا حساب لگاؤ کہ 20 سال کی عمرہ میں نماز شروع کی تھی اور آج 30 سال کی عمرہ ہوئی ہے. چنانچہ ہم نے اندازہ لگایا کہ سنیچر کے روز 3 نمازیں، عصر، مغرب، عشاء، اتوار کے روز فجر اور بدھ کے دن ظہر کی نماز قضا ہوتی ہے. گویا ہفتے بھر میں ایک فجر، ایک ظہر، ایک عصر، ایک مغرب اور ایک عشاء کی قضا ہوئی. کل 10 سال کی قضا کرنی ہے. ایک سال کے 52 ہفتے ہوتے ہیں، اس لیے 10 سالوں کے 520 ہفتے ہوئے، تو 520 فجر کی نمازیں، اتنی ہی ظہر کی، اتنی ہی عصر، اتنی ہی عشاء، اتنی ہی مغرب، جن کا کل میزان 2600 ہے. گویا ہمارے ذمے 2600 نمازیں باقی ہیں. اگر ہر نماز ہفتے میں دو دو چھوٹتی ہے تو دو گنا کر لیجئے، ڈبل کر لیجئے. اس حساب سے 10 سال کی کل 5200 نمازیں قضا کرنی ہوگی، اور اگر 3 چھوٹی ہیں تو 3 گنا کر دیجئے. اس حساب سے 10 سال کی کل 7800 نمازیں قضا کرنی ہوگی. اس کو ڈائری میں تاریخ کے ساتھ نوٹ کر لیجئے. مثلا 23 دسمبر سے قضا کرنا شروع کیا. اس طرح سے قضا کرنے کی صورت میں بآسانی حساب ہو سکے گا. اگر اندازہ لگائے بغیر اور ڈائری میں نوٹ کیے بغیر قضا شروع کر دی تو نفس ہمیں دھوکہ دے گا اور یہ سمجھائے گا کہ تو مسلسل 6 مہینے سے قضا کر رہا ہے، اب تو پوری ہو گئی ہوگی، آخر تیری نمازیں چھوٹی ہی کتنی ہیں، بس اب تو سب نمازیں قضا پوری ہو گئی. یہ نفس کا دھوکہ ہے. ہم نفس کے دھوکے میں آ کر مطمئن ہو کر بیٹھیں گے کہ ہمارے ذمے کوئی نماز باقی نہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمارے ذمے اور بھی نمازیں باقی ہیں. اور اگر ہم نے پہلے سے نوٹ کر لیا ہے تو ڈائری نکال کر نفس کو بتائیں گے کہ تو کہتا ہے کہ 6 مہینے سے قضا کر رہا ہے، اس لیے قضا پوری ہو گئی، لیکن ہم نے ڈائری میں لکھ رکھا ہے کہ 5 سال کی نمازیں مسلسل چھوٹی ہیں، اس لیے 5 سال تک روزانہ ایک ایک دن کی پڑھتا رہوں گا تب وہ پوری ہوگی، ابھی تو وہ مکمل نہیں ہوئی. اسی لیے پہلے سے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. جو بھی طے کرو اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو اور اسی وقت سے اس کی قضا کرنا شروع کر دو. قضا سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتیوں سے پوچھ لو. اسی طریقے سے جب سے آپ بالغ ہوئے آپ پر رمضان کے روزے بھی فرض ہو چکے. اب اگر بالغ ہونے کے بعد سے کسی بھی رمضان کا کوئی بھی روزہ آپ کا نہیں چھوٹا، آپ کو اچھا ماحول ملا، اچھے ماں باپ ملے، ان کی اچھی تربیت کے نتیجے میں بچپن ہی اسے آپ کو روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی، جس کی وجہ سے آج تک کے تمام روزے آپ نے پورے پورے ادا کیے ہیں تو الحمدللہ، یا کوئی روزہ چھوٹا تھا اور آپ نے اس کی قضا کر لی تب بھی بہت اچھا، لیکن اگر روزے چھوٹے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو کتنے چھوٹے ہیں اس کو آپ کو طے کرنا ہے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ بڑے بڑے نوجوان ہونے کے باوجود جب ان سے رمضان میں پوچھا جاتا ہے کہ روزہ ہے تو وہ منع کرتے ہیں۔ مجھے تو ان پر حیرت ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اب جو حال ہو گیا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، یہ محض اللہ کی توفیق پر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کے سوچنے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ مثلا آج 30 سال کی عمر ہے اور ہر سال 4 روزے چھوٹتے تھے تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک 15 سالوں کے روزوں کا کل میزان 60 ہوا۔ نماز کے بعد روزوں کے متعلق سوچو، اور جتنے بھی روزے آپ سوچ کر طے کریں اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو، اور اس کے بعد سے فوراً اس کی قضا کرنا شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقدار میں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہتے ہیں، اس کے بقدر مال و دولت دی، جس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، قربانی واجب ہوئی، صدقۃ الفطر واجب ہوا۔ اگر یہ تینوں چیزیں برابر پابندی سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ان کی ادائیگی میں غفلت ہوئی ہے، مثلا وراثت میں سونا ملا، پیسے ملے، کوئی ایسی چیز ملی جس پر زکوٰۃ آتی ہے تو سال پورا ہونے پر اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اب اس کے پاس یہ مال 10 سال سے پڑا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اب آج جب بیعت ہوا اور توبہ کی اور اس کو پتا چلا کہ اتنے سالوں سے جو مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو یہ مسئلہ آپ خود سے طے مت کرو، بلکہ کسی ماہر تجربہ کار پرانے مفتی کے پاس جا کر اس کو اپنی مالی پوزیشن بتلاؤ کہ میرے پاس اتنا مال، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا نقد روپیہ، اتنا تجارت کا مال اتنے سالوں سے ہیں اور اب تک میں نے زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں کی، صدقۃ الفطر نہیں دیا، میں کیا کروں؟ وہ مفتی آپ کو حساب کر کے بتلا دیں گے کہ اتنا مال آپ زکوٰۃ میں، اتنا قربانی کے بدلے میں، اور اتنا صدقۃ الفطر کے بدلے میں ادا کیجئے۔ اگر خود مفتی ہو تب بھی اس معاملے میں اپنی ذات پر اعتماد مت کرو، بلکہ کسی مفتی کے پاس جا کر اس سے مشورہ کر کے حکم معلوم کرو۔ جیسے کوئی ڈاکٹر جب بیمار ہوتا ہے تو خود اپنا علاج نہیں کرتا، بلکہ دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے اپنا علاج کرتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کا نفقہ دے کر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کر سکتے ہیں لیکن اب تک ادا نہیں کیا، تو اس کو بھی ادا کر لو۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر آپ سے کہے کہ یہ حقوق باقی ہیں، ان کو ادا کرو، بلکہ آپ کو خود ہی ادا کرنے ہیں، نہیں کریں گے تو بھگتنا پڑے گا۔ خیر، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہوئے، ان میں سے جو ہم سے ضائع ہوئے ہیں یعنی ادا نہیں ہوئے ہیں، ان کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، جانی اور مالی۔ جانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مارا، پیٹا یا ایسی کوئی تکلیف پہنچائی جس کا اثر جسم پر تو نہ ہوا لیکن ذہن پر ہوا، جیسے تہمت لگانا، غیبت کرنا، گالیاں دینا، کسی کو بے عزت اور بے آبرو کرنا، بہتان باندھنا وغیرہ۔ ایسی کوئی بھی جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچائی تو جس کو بھی تکلیف پہنچائی، جب تک وہ خود معاف نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا ہی روئے، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اے اللہ، میں نے تو تیرے بندوں کو بہت ستایا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب مل چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا ہے کہ بندوں کا حق جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے وہاں تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ لہذا ان سب کو نوٹ کرو کہ کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا تھا۔ مثلا آپ کا 20-30 سال کا بیٹا ہے، میں نے اس کی پٹائی کی، اب میں آپ کے پاس آ کر معافی مانگوں کہ آپ کے بیٹے کو میں نے مارا ہے اس لیے مجھے معاف کر دیجئے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا معاملہ ہے، اسی سے معافی مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں جب ہم اللہ تعالی شانہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی بندے سے معاملہ نمٹاؤ. بندوں کے مالی حقوق ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے پاس سے ہم نے پیسے قرض کے طور پر لیے یا چرا لیے یا چھین لیے, پارٹنر تھا چپکے چپکے لے کر کھاتے رہے, خیانت کرتے رہے, اس کو پتہ نہیں چلنے دیا, یا کسی کی کوئی چیز تھی وہ ہم نے واپس نہیں کی, کسی کی کوئی چیز توڑ دی. ابا کے ساتھ عموماً قرض لینے کی تو نوبت نہیں آتی, البتہ ابا کی جیب ان کی اجازت کے بغیر یہ سمجھ کر مار لی کہ ابا ہی کے تو ہیں. ارے ابا کے ہیں تو کیا ہوا, بغیر اجازت کے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو بھی نوٹ کرو. اسی طرح عام طور پر طلبہ کی آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, تو ساتھی کی کاپی وغیرہ پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں, چپل کاٹ کر پھینک دیتے ہیں, اور حماقت کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ چلو میں نے اس کو مزہ چکھایا. ارے بھائی مزہ کیا چکھایا, آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ لے لیا ہے, یا کسی کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لی تھی پھر واپس نہیں کی, قلم لے لیا تھا واپس نہیں کیا, کتاب لی تھی واپس نہیں دی, یا بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کو حق میراث نہ دیا, پڑوسی کے حقوق میں کوئی حق تلفی کی. یہ سب مالی حقوق ہیں, ان سب کو ڈائری میں نوٹ کرو کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. آج تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہا, اٹھنا بیٹھنا رہا, ملنا جلنا رہا, معاملات رہے, ان کی لسٹ بناؤ, سوچ کر ان کے نام کے ساتھ درج کرو کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. اب آپ یوں کہیں گے کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ کس کے کون سے حقوق کس وقت ضائع ہوئے, کس کو کتنا دینا ہے, کیا دینا ہے. تو اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی آسان ہے. دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں, ہمیں تمام سے تو کوئی واسطہ نہیں پڑتا. عام طور پر آدمی کا اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا جن لوگوں سے ہوتا ہے وہ چار قسم کے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے رشتہ دار ہیں, جیسے ماں باپ, بھائی بہن, چچا خالہ, پھوپھی, مامو, ان کی اولادیں, یہ رشتہ داروں کا ایک طبقہ ہے. تو جن جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا رہا, ان کے نام لکھو. ان میں سے بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف ان کا نام سن رکھا ہے, آج تک ان کے ساتھ معاملات کی نوبت نہیں آئی. جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے, ابا نے بتلایا کہ ہمارا فلا بھائی وہاں رہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ رشتہ دار تو ہیں, لیکن آج تک ان کے ساتھ آپ کو کوئی معاملہ پیش نہیں آیا, اٹھنے بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی, تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی حق بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال جن جن رشتہ داروں سے اٹھنا بیٹھنا رہا ان کے نام لکھو. پہلی لسٹ, پہلا نام ابا کا لکھو, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی ان سے واسطہ پڑتا ہے. اس کے بعد اما کا, پھر بھائیوں کا, پھر بہنوں کا, اس کے بعد دوسرے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا اور تعلقات رہے. دوسری لسٹ, وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ آپ کے دوست لوگ ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل ہے, حلقہ احباب ہے. جو پہلے دوست تھے اب نہیں ہیں ان کے بھی نام لکھو, اور جو ہیں ان کے بھی نام لکھو. یہ دوسرا طبقہ اور دوسری جماعت ہے. تیسری لسٹ, محلے اور بستی والے, ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے. ایک محلے میں رہتے ہیں, ایک بستی میں رہتے ہیں, کبھی ان سے بھی معاملہ پڑ جاتا ہے. ہر ایک کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں, جن جن محلے اور بستی والوں سے آج تک آپ کو واسطہ پڑا ان کے نام لکھو. چوتھی لسٹ, کاروباری لائن سے آپ کا جو تعلق ہے, مثلا آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارتی لائن سے جن سے تعلق رہا, یا آپ مدرس ہیں پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کی نسبت سے جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں آپ نے ان کی پٹائی کی ہے, ان کو تانے دیے ہیں, ان کو پریشان کیا ہے, یا آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو اسٹاف کے جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا, یا آپ طلبہ ہیں تو طلبہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے میں آپ کے ساتھ جو ہم جماعت ہیں, یا دارالاقامہ میں کمرے میں ساتھ رہتے ہیں, یا آپ کے اساتذہ ہیں یا مدرسے کے ملازمین ہیں, ان سے واسطہ پڑتا ہے. ان سب کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی نسبت سے واسطہ پڑا, تعلق پیدا ہوا, ان کے نام لکھو. یہ کل چار قسمیں ہو گئی. اب یہ چاروں قسموں کی جب لسٹ تیار ہو گئی تو مثلا پہلی قسم میں پہلا نام ابا کا ہے, ابا کے متعلق سوچو کہ میں نے آج تک ان کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں, ان کا دل دکھایا, ستایا, ان کی نافرمانیاں کی. جو یاد آوے ان کے نام کے ساتھ نوٹ کرو. پھر اما کا نام ہے, ان کے متعلق سوچو کہ ان کو کتنا ستایا, کتنی تکلیفیں پہنچائی, ان کی نافرمانیاں کی، پریشان کیا، سب نوٹ کرو۔ اسی طرح بھائی بہن وغیرہ سب کے متعلق سوچ کر نوٹ کرو۔ اسی طرح دوسرے جو تمہارے دوست کی لسٹ ہے ان کو بھی اسی طرح نوٹ کرو۔ کسی کو مارا تھا تو وہ اندر نوٹ کرو، کسی کو گالی دی تھی اس کو نوٹ کرو، کسی کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ستایا تھا، پریشان کیا تھا، ان سب چیزوں کو نوٹ کرو۔ پھر باقی قسم کے لوگ، مثلا محلے اور بستی والے یا کاروباری لائن سے جن کے ساتھ تعلق رہا، سوچ کر جو یاد آوے ان کے نام کے ساتھ نوٹ کرو۔ اس طرح کرتے کرتے بندوں کے جانی اور مالی حقوق کی لسٹ تیار ہو جائے گی۔ اب اصل مرحلہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس جانا ہے اور جا کر جانی حقوق کے متعلق معافی مانگنی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ واسطے مجھے معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا چاہو تو میں موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ الغرض خوب گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ لو۔ اب اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے معافی مانگنے میں تو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اپنا چھوٹا ساتھی ہے تو اس سے معافی مانگنے میں دل پر آرے چلتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس کو بھاری معلوم ہوگا، آپ کا نفس یوں کہے گا، ارے تم اس کے پاس معافی مانگنے جاؤ گے، یہ تو تمہاری بڑی بے عزتی ہے، ہمارا نفس ہمیں معافی مانگنے نہیں دے گا، یہ نفس کا دھوکا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے یہاں معاف نہیں کرایا تو یہی معاملہ پھر آخرت میں پیش ہوگا، اور وہاں یہی شخص جس کو ہم چھوٹا یا دشمن سمجھتے ہیں ہماری ساری نیکیاں لے جائے گا۔ اس لیے یہاں آسان ہے، ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے پاس جا کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے تو اللہ اس کے دل میں رحم ڈال ہی دیں گے اور وہ معاف کر ہی دے گا۔ اگرچہ یہ بظاہر ایک بے عزتی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بے عزتی نہیں، آخرت میں معاملہ ٹرانسفر ہونے سے پہلے یہاں معاف کروا لو۔ اگر ابا کی جیب میں سے ان کی اجازت کے بغیر پیسے نکالے ہیں تو وہ بھی دنیا ہی میں معاف کروا لو، بہت آسان ہے۔ آپ کے معافی مانگنے پر آپ کے ابا کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ جا بیٹا جا، تیرے ہی لیے تو دوڑ دوڑ کر کے پیسے کماتا تھا، تو نے لے لیے تو کیا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے معافی نہیں مانگی اور میدان حشر میں معاملہ پیش ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں یہ لکھا ہوا ملا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت آپ نے اپنے ابا کی جیب سے 500 روپے ان کی اجازت کے بغیر نکالے تھے، آپ کے ابا سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا آپ معاف کرتے ہو، تو آپ کے ابا کہیں گے کہ نہیں، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ اب اگر آپ وہاں اپنے ابا سے یہ کہیں کہ ابا آپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں تو آپ کا بڑا لاڈلا تھا، معاف کر دیجئے، تو آپ کے ابا کہیں گے کہ بیٹا یہ سب تو دنیا میں تھا، آج تو مجھے بدلہ چاہیے۔ اسی کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ بہرحال یہ سب معاملات یہاں صاف کر لینا آسان ہے، اگرچہ ہمارے نفس کے غرور، کبر اور شرارت کی وجہ سے ہمیں یہ بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت آسان ہے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف ہو، آپ اس کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ اندر سے دیکھے گا کہ آپ آئے ہیں۔ اب اگر وہ ایک مرتبہ نہیں کھولے گا تو 2-3 بار جانے کے بعد تو ضرور کھول دے گا۔ آپ سے پوچھے گا کہ کیا ہوا، آپ اس سے کہیں گے کہ کچھ بات کرنی ہے، وہ آپ کو اندر لے جائے گا، آپ اس سے تفصیلی بات کریں گے کہ فلاں مسئلے میں ہمارا معاملہ ہوا تھا، اس میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، ایسے موقع پر اس کا دل پسیج ہی جاتا ہے، معاف کر ہی دیتا ہے، اور اگر معاف نہ کرے تو دوبارہ جاؤ، سہبارہ جاؤ۔ کسی کے پاس آپ کے 100 روپے نکلتے ہو تو لینے کے لیے جائیں گے نا، اگر وہ نہ دے تو چھوڑ دیں گے یا 2-3 بار اور جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جاتے رہیں گے، جب تک وہ نہیں دے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں بھی جب تک کہ معاملہ صاف نہ ہو کوشش کرتے رہو۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ معافی مانگنے میں آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ میں نے آخرت میں کیس ٹرانسفر ہونے کی جو بات کہی وہ بطور مثال کہی، ورنہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کا کچھ مال آپ کے ذمے باقی ہو اور آپ اس کی زندگی میں اس کو ادا نہ کریں تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کو بھی ادا کرنے سے وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ جانی حقوق میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو جس کا حق ہے اسی کے معاف کرنے یا بدلہ لینے سے ادا ہوگا، اور مالی حقوق جو جو بھی باقی ہیں وہ لے کر جاؤ، اس کی خدمت میں پیش کرو کہ آپ کا یہ مال مالی حق اتنی مدت سے میرے اوپر تھا، میں غفلت کا شکار رہا، آج تک میں نے اس کو ادا نہیں کیا، میری اس غلطی کو معاف کرو اور یہ لے لو، اس طرح اس کا معاملہ صاف کر لو، یہ مالی حقوق ہوئے۔ اس طرح بندوں کے جانی اور مالی حقوق سب ادا کر لو گے تو آپ کی توبہ مکمل ہوگی۔ ابھی جو توبہ ہوئی ہے یہ تو صرف زبانی ہوئی ہے، حقیقی توبہ نہیں ہے۔ حقیقی توبہ اسی وقت ہوگی کہ اللہ کے اور بندوں کے یہ سارے حقوق ادا کر دیے جائیں، اسی کا نام تکمیل توبہ ہے۔ تکمیل توبہ کے بغیر معاملہ بنتا نہیں۔ بندوں کے حقوق، مثلا جن لوگوں کا خرچہ آپ پر واجب ہے، جیسے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، اگر وہ ضرورت مند ہیں وہ بھی ادا کرو۔ بیوی ایک ایسی ذات ہے کہ اس کا نفقہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمے رکھا ہے، شوہر کے پاس چند روپیے ہوں اور اس کی بیوی کروڑ پتی ہو تو بھی اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا اپنا ذاتی کوئی مال ہو تب تو اس کا نفقہ آپ کے ذمے واجب نہیں ہے۔ مثلا آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے پاس ان کا ذاتی مال ہے تو ان کا نفقہ ان کے اوپر ہے، آپ پر نہیں۔ بہرحال بندوں کے مالی حقوق میں ایک تو بیوی بچوں اور ماں باپ کا نفقہ ہے جو آپ کے ذمے واجب ہوتا ہے، ان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ بھی کسی کسی صورت میں آپ کے ذمے آتا ہے، جس کی تفصیل فقہا اور علماء سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، تو ان کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ دوسری بات، ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی آدمی کو ادنا تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں، کتے کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کتا بیٹھا ہے، ڈھیلا لے کر مار دیں گے۔ بھائی اس بیچارے نے تمہارا کیا قصور کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یہ جو بلا وجہ مارنے کی حرکت کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل کو قیامت میں اللہ تعالی ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کریں گے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا تو قیامت کے روز اللہ تعالی سینگ والی بکری کا سینگ نکال دیں گے، اللہ تعالی اس پر قادر ہے، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگا کر کہیں گے کہ تم مار کر بدلہ لے لو۔ یہ کس کے ساتھ کیا گیا؟ جانوروں کے ساتھ۔ حالانکہ جانور شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے شریعت نہیں آئی، لیکن انصاف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں گے۔ تو جب جانوروں کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بدلہ دلوائیں گے۔ اب ہمارا بدلہ کس طرح دلوائیں گے؟ اس طرح کی دنیا میں گالی دی تھی تو وہاں گالی دلوا دیں، تماچا مارا تھا تو ہم کو تماچا لگوا دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں انسانوں کے ساتھ بدلہ دلوانے کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صحابہ سے پوچھا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، مال نہ ہو، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز بہت ساری نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی عبادتیں اور ان کا ثواب ڈھیر سارا پہاڑوں جیسا لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو تانا دیا تھا، کسی کو بے عزت کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو نیکیاں دیتے دیتے، چکاتے چکاتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حساب تو باقی ہے، ابھی کچھ اور لوگ ہیں جن کا حق ادا کرنا باقی ہے۔ اب نیکیاں تو رہی نہیں کہ ان کو دی جائیں، تو اب دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا، ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے ندامت اور پچھتاوے کا مقام ہوگا کہ دنیا میں تو ہم نیکیاں کرتے رہے، غلط فہمی میں رہے اور لوگوں کے حقوق میں یہ سب کے سب چلا گیا۔ اس لیے نیکیاں کرنا تو آسان ہے، لیکن نیکیوں کو بچا کر رکھنا، ان کی مرتے دم تک حفاظت کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم لوگ تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا، اتنی تسبیح پڑھی، یہ کیا وہ کیا، لیکن فنا کو گالی دی تھی، فنا کو ستایا تھا، فنا پر تہمت لگائی تھی، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ جمع کھاتا یاد رہتا ہے، ادھار کھاتا یاد نہیں رہتا، اس کے نتیجے میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو بچانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس آپ 2 گھنٹے بیٹھو گے تو ان 2 گھنٹوں میں آپ کو کسی کی غیبت سننے کو نہیں ملے گی۔ یہی چیز اصل ہے۔ ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری اعمال۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے تو اوابین کی 8 رکعتیں پڑھی اور یہ بزرگ ہیں، انہوں نے تو 2 ہی پڑھی، لیکن یہ 8 رکعت پڑھنے کے بعد ہم نے ان 8 کا کیا حشر کیا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ کر اس کو کیسا بچا کر رکھا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اصل چیز یہی ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، لوگوں کے حقوق ضائع کر کے اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو، کسی کو بھی ہماری ذات سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، اس کا بہت اہتمام کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کسی کو ستائیں گے نہیں وہاں تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کیجئے، کوشش یہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ بیعت کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، گزشتہ سے توبہ اور آئندہ کا عہد و پیمان۔ اب تک جو گزرا وہ گزشتہ کا معاملہ تھا، اب آئندہ آپ کو 5 معمولات کو اچھی طرح پورا ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 فرائض کی ادائیگی، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 3 تسبیحات، نمبر 4 40 درود شریف اور 40 استغفار، اور نمبر 5 الحزب العظم۔ فرائض کی ادائیگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ فطر اور قربانی کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے۔ ان میں خاص طور پر 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام رکھیے، کیونکہ یہ ہر روز ادا کی جانے والی عبادت ہے اور عموماً اس کی ادائیگی میں ہم سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ میں سے جو حافظ ہیں وہ روزانہ کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت کریں، اور اگر آپ کو قرآن پختہ یاد ہے تو 1، 2، 3 اس طرح پڑھ سکتے ہیں، پھر آئندہ کل 4، 5، 6، اور اگر قرآن کچا ہے تو 1 پارے کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آدھے پارے کو 6 مرتبہ پڑھ لیجئے، پاؤ پارے کو 12 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جب پہلا قرآن ختم ہوگا جس میں پاؤ پارے کو 12 مرتبہ پڑھا تھا وہ دیر میں ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی جو کمزوری تھی وہ دور ہوتی جائے گی، دھیرے دھیرے پختگی آئے گی، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ چلتے پھرتے آسانی سے 3 پارے پڑھ سکیں گے۔ یہ تو جو حافظ ہیں ان کے لیے ہے، جو حافظ نہیں ہیں وہ کم سے کم 1 پارا روزانہ پڑھے، یہ کم سے کم ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ سلسلہ جاری رکھیے۔ کل کو یہ مت کہنا کہ ہم تو روزانہ 4 پارے پڑھتے تھے، جب بیعت ہوئے تو ہم کو 1 پارا پڑھنے کے لیے کہا، میرے سر الزام مت ڈالنا، یہ تو کم سے کم مقدار ہے۔ اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو چاہیے کہ وہ سیکھنے کا اہتمام کرے، اور جب سیکھنے کا ارادہ کر لیں گے اور عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ 1-2 سال میں قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد کے امام صاحب سے آپ درخواست کریں کہ وہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھائے، وہ منع نہیں کریں گے۔ اسی طرح آج کل تو تعلیم بالغان کے نام سے جگہ جگہ بڑی عمر والوں کو قرآن سکھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر جا کر سیکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب میری عمر ہی کتنی رہی، قرآن پورا تھوڑی ہوگا۔ ارے بھائی آپ شروع تو کیجئے، اگر پورا نہیں بھی ہوا تو کل کو اللہ پاک آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن کا پورا ہو گیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ تسبیحات میں 3 چیزیں ہیں، 1 تو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فضائل ذکر کی تعلیم سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کلمات کی فضیلت بتلائی، سبحان اللہ کی یہ فضیلت، الحمدللہ کی یہ فضیلت، لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت، اللہ اکبر کی یہ فضیلت، لا حول ولا قوة الا باللہ کی یہ فضیلت، یہ سارے کلمے اس ایک میں جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ بڑا جامع کلمہ ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ دوسرے کلمے جو ہمارے بزرگوں کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، بہت سے غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ کون سی حدیث میں آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بیوقوفی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ سارے کلمات آئے ہیں، ان کلمات کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ان کو ایک لڑی میں پیرو دیا، اسی کا نام تیسرا کلمہ رکھا۔ اب پورا تیسرا کلمہ آپ ایک ہی حدیث میں تلاش کرنے جائیں تو آپ کو ملے یا نہ ملے، البتہ اس کلمے کے جتنے اجزاء ہیں وہ تو آپ کو بے شمار حدیثوں میں ملیں گے۔ یہ جو ذہنی طور پر بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو، وہ خود بھی کچھ کرتے نہیں اور کرنے والوں کو کرنے بھی نہیں دیتے، بلکہ ان کو اور بگاڑتے ہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تیسرا کلمہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لیا ہے کہ حدیث پاک میں جن کلمات کی الگ الگ فضیلت آئی ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے، اسی کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو قاعدے کی بات ہے کہ جس کا کھانا کھائیں اس کے گن تو گانے ہی چاہیے۔ یہ کلمہ صبح بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی، یہ بھی کم سے کم مقدار ہے۔ ویسے تو پہلے ہمارے اکابرین 300 کی تاکید کرتے تھے اور کرنے والے تو شوق سے 3000 مرتبہ بھی پڑھتے تھے، اب زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگوں کو 300 بھاری پڑتا ہے اور 100 بھی پورا کر کے نہیں دیتے۔ دوسری چیز درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، آپ ہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا دین عطا فرمایا، دین کی ساری برکتیں آپ ہی کے واسطے سے ہمیں حاصل ہوئی۔ اب آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ پر درود بھیجنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میرے اوپر کوئی ایک درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ ایک درود بھیج کر 10 رحمتیں حاصل کرنا، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، اس لیے درود کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ہمارا درود پڑھنا بھی دراصل اللہ سے درود بھیجنے کی درخواست ہے، گویا یہ درود شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی کی ایک شکل ہے۔ اگر آپ نہ کہتے تو بھی آپ کے احسانات کا تقاضا تھا کہ ہم آپ پر درود بھیجتے، چے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تاکید کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر درود بھیجو۔ اب اتنے بڑے محسن کی طرف سے جب یہ کہا جا رہا ہے تو کون نا ہنجار ہوگا جو اس پر عمل نہ کرے۔ فضائل درود شریف آپ نے سنی ہے، اس میں درود شریف کے بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا وظیفہ ہی درود شریف بنا لیا، فرائض اور واجبات کے علاوہ نفل کاموں میں صرف اسی کو اپنا لیا۔ بہرحال درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ، 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا، ایسے ہی یہ بھی روحانی غذا ہے۔ ویسے درود کے مختلف صیغے ہیں، جیسے 40 درود ہیں۔ صیغے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بتلائے ہیں، جیسے درود ابراہیم۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ درود ابراہیم صرف وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ درود ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ درود جس میں یہ عرض کیا گیا ہو کہ اے اللہ، آپ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت بھیجیے۔ تو 40 درود میں بھی درود کے جو الگ الگ کلمات ہیں وہ سب درود ابراہیم ہی ہیں، کوئی مختصر ہے کوئی طویل ہے۔ درود کے صیغوں میں سب سے افضل درود ابراہیم ہے، اور حنفیہ کے یہاں درود ابراہیم کے صیغوں میں سب سے افضل وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ چاہیں تو وہی پڑھ لیجئے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود ابراہیم پڑھ لیجئے، درود ابراہیم کے علاوہ بھی کوئی اور درود پڑھ لیجئے جس میں آپ کو آسانی ہو۔ تیسری چیز استغفار ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے چھوٹے بڑے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، وہ سارے گناہ ہمارے نامۂ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہم جمعہ کے روز غسل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یا ایک دن چھوڑ کر پھر غسل کرتے ہیں اور دوسرے کپڑے بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارے ان بدلے ہوئے کپڑوں کا ایک یا دو دن کے بعد گرد وغیرہ لگنے کی وجہ سے کیا حال ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اب کیا ہم ان کپڑوں کو ویسا ہی رہنے دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو نکال کر دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں۔ یہی حال قلب کا ہے، قلب پر بھی گناہوں کی دھول لگتی رہتی ہے جس کی وجہ سے دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا تو دوسرا لگا، تیسرا گناہ کیا تو تیسرا لگا، یہاں تک کہ یہ کالے نقطے لگتے لگتے اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ نیکی کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، اس کا مطلب حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ گناہ کی خاصیت ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے میلے کپڑوں کو دھوتے ہیں اسی طرح دل کے میل کو بھی دور کرنا ضروری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں ایک کیمیکل دیا ہے اور وہ استغفار ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے دل کی دھول اور اس کا میل دور ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کیمیکل کو استعمال کرنے سے یہ میل دور ہونے والا نہیں، اس لیے گناہوں سے تو ہمیں بچنا ہی ہے لیکن اگر ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں استغفار کے مختلف کلمات آئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ لوگوں نے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو بہت پسند کیا ہے، اس میں مغفرت بھی چاہی گئی ہے اور اللہ کی رحمت کا سوال بھی کیا گیا ہے، استغفار میں اس کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال استغفار کا جو بھی کلمہ ہو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ روزانہ کے صبح اور شام کے معمولات میں یہ 3 چیزیں ہوئی، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار۔ ہمارے زمانے کے بزرگوں نے ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ تعداد بتلائی ہے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ آپ نے فضائل درود میں ایک روایت سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ اب کثرت کسے کہتے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت کی سب سے کم مقدار 300 ہے، گویا آپ نے اگر 300 مرتبہ درود بھیجا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار پر آپ نے عمل کیا، اگر اس سے کم ہوا تو کثرت ہوئی ہی نہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ 300 مرتبہ یہ چیزیں پڑھی جائیں، ورنہ کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھنی ہی چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، دل میں اگر تڑپ ہو تو سب کچھ آسان ہے، دنیا کا کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ خیر، اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ بہت سے اہل علم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم سے پورا نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، آپ کو اخبار دیکھنے کا وقت ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ملتا ہے، موبائل دیکھنے کا وقت ملتا ہے، ساری چیزوں کے لیے وقت ملتا ہے، لیکن ایک اللہ کا نام لینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کیا اللہ کا نام ہی ایسا رہ گیا کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ کل کو قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو سارے کام کرتا تھا، تجھے میرا نام لینے کا ہی وقت نہیں ملتا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں جو ابھی بتلائی ان میں سے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کرو, اس وقت میں اس کو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے صبح کی چائے کا ہمارا وقت مقرر ہے تو صبح کی تسبیح کا بھی وقت مقرر ہونا چاہیے, اسی طرح جیسے ہمارے دوپہر اور شام کے کھانے کا وقت مقرر ہے تو شام کی تسبیح کا وقت بھی مقرر ہونا چاہیے. جس چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے وہ کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. جب دوپہر ہوتی ہے تو کھانا یاد آتا ہے, بھوک نہیں ہوتی تو بھی کہتے ہیں کہ کھا لو نا کمزوری ہو جائے گی, وہاں تو کمزوری ہوتی ہے. اور تسبیحات کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ارے یار ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ بچہ جس دن سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے اپنی ماں کا دودھ شروع کرتا ہے, اور دودھ چھوڑانے کے بعد غذا شروع کرتا ہے, اور وہ غذا موت تک چلتی ہے. اب وہاں کسی وقت غذا چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ کھا لو ورنہ کمزوری ہو جائے گی, اور یہاں حال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تو تسبیح شروع کی, چار دن پڑی, پانچویں دن ہمارا نفس کہتا ہے کہ ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. جب نفس ایسا کہے تو اس کو جواب میں یہ کہو کہ اگر ایک دن کھانا نہیں کھاؤں گا تو پاؤں ڈھیلے ہو جائیں گے, بدن میں کمزوری ہو جائے گی, اسی طرح ایک دن تسبیح نہیں پڑھوں گا تو روح کمزور ہو جائے گی. دراصل یہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات ہے. صبح کی تسبیح کے لیے سب سے اچھا وقت فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا ہے. اس وقت میں ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے, اس لیے فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر تلاوت اور تسبیح پوری کر لیجئے, پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی دو یا چار رکعت پڑھ لیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح میں دو رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کام بنا دیں گے. گویا دن بھر کی ضمانت اور گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. لیکن بعض کاروباری لوگوں کے لیے کاموں کی مجبوری ہوتی ہے, ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا, تو ان کے لیے چلتے پھرتے یا فجر کی نماز سے پہلے یا صبح اٹھنے سے لے کر 10-10:30 بجے تک پورا کر لینے میں کوئی حرج نہیں, اور شام کی تسبیح عصر سے لے کر مغرب تک میں پڑھ لیں تو بہتر ہے. لیکن اگر موقع نہ ہو تو سونے تک میں آپ ان تسبیحات کو پورا کر لیجئے. یہ تسبیح ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی, لیکن ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے میں جی زیادہ لگتا ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. چلتے پھرتے پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں رہے گا. کھانا ہم چلتے پھرتے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن کیا کبھی کھاتے ہیں؟ ہاں ضرورت کے موقع پر کھا لیتے ہیں, مثلا سفر کے وقت گاڑی میں جگہ نہیں ملی, کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے بھی کھا لیتے ہیں. لیکن گھر پر تو روزانہ دسترخوان بچھاتے ہیں, پلیٹیں سجاتے ہیں, چٹنی اچار پاپڑ وغیرہ رکھتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی کھانا تو چلتے پھرتے بھی کھا سکتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ذرا اطمینان سے کھائیں تو اچھا ہے. بہرحال ان تسبیحات کو بھی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھا جائے تو اچھا ہے, ورنہ حرج نہیں. الحزب الاعظم دعا کی ایک کتاب ہے, دعا بھی عبادت ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس سے ہماری ضرورتوں کے مانگنے کو بھی عبادت بنا دیا. گویا اس حاجت کو اللہ سے مانگنے پر ہمارے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. یہ تو ہم خرما و ہم ثواب جیسا مسئلہ ہو گیا کہ ہم اس سے اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز عبادت میں لکھی جا رہی ہے. اللہ کے کرم اور اس کے احسان پر قربان جائیے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادتی سے مراد دعا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دعا مانگنے سے بڑائی کرتے ہیں یعنی نہیں مانگتے وہ جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے. دعا نہ مانگنے پر اتنی بڑی وعید آئی ہے. ان سب کے باوجود بھی اگر ہم دعا نہ کریں تو اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہوگی. مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی اللہ سے مانگی ہوئی کوئی دعا خالی نہیں جاتی. بہت سی دعائیں ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا, لیکن قیامت کے دن ہر ہر دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ بتلائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے یہ دعا کی تھی اور میں نے اسے قبول کیا تھا, یہ تو تجھے معلوم ہے. البتہ بعض دعائیں ایسی بھی ہیں جن کے متعلق تو یہ سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی, لیکن ہم نے اس دعا کے نتیجے میں تجھ پر آنے والی فلاں مصیبت کو دور کر دیا تھا، اور بعض دعاؤں کے نتیجے میں نے تیری فلاں حاجت پوری کر دی تھی۔ مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے، وہ آپ سے حقیقی پستول مانگے، کھلونے والی نہیں، تو کیا آپ اسے حقیقی پستول دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لا کر دیں گے کہ بیٹا یہ لے لے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حقیقی پستول اس کے کام کی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتیں مانگتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمارے کام کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محیط علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو، اگرچہ بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن جو ثواب اور نعمتیں دیں گے ان کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ کے کرم کا حال تو یہ ہے۔ پھر بھی ہم دعا نہیں مانگتے، لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلائیں گے، جہاں یقین ہے کہ وہ دینے والا نہیں ہے، ہمیں ٹھکرا دے گا، رسوا کرے گا، پھر بھی جائیں گے، لیکن اس اللہ کے در پر نہیں جائیں گے جہاں کوئی رسوائی نہیں بلکہ اور عزت ملے گی، اس سے مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر دعا کو اختیار کر لیا جائے تو سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، چاہے ظاہری طور پر وہ چیز ملے یا نہ ملے۔ اب دعا کیسے مانگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ ہم اللہ سے کس طرح مانگے۔ ہم تو محتاج محض ہیں، ہماری تمام حاجتیں اللہ تعالی سے جڑی ہوئی ہیں، تو اب ان حاجتوں کو مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجتوں کو مانگنے کے لیے جو کلمات ہم کو سکھلائے ہیں، جو طریقہ بتلایا، ان کلمات سے وہ حاجتیں اللہ سے مانگے۔ ظاہر ہے کہ جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان سے دعا مانگنا، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ حکومتی سرکار جب کہیں کوئی مدد کا اعلان کرتی ہے نا، تو اس مدد کو لینے کے لیے فارم چھپواتی ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ فارم پور کر لو، اپنی طرف سے کچھ لکھنا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ مالیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعائیں یہ تو چھپے چھپائے فارم ہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتلایا کہ اگر فلاں چیز اور فلاں حاجت اللہ سے مانگنی ہو تو اس طرح مانگو۔ اب اگر ہم ایسے پکے اور یقینی راستوں کو چھوڑ کر غیر یقینی راستوں کی طرف جائیں گے تو اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی ان ساری دعاؤں کو ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جو بڑے مصنف بھی ہیں، مشکات کی شرح بھی لکھی ہے اور بھی بہت ساری کتب حدیث کی شرحیں لکھی ہے، کثیر التصانیف مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا، اس کا نام الحزب الاعظم والورد الافخم رکھا۔ حزب کا معنی وظیفہ، الحزب الاعظم یعنی بڑا وظیفہ۔ وظیفے تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتے ہیں، اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں۔ کہاں لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے اور کہاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وظیفے۔ خیر، جب انہوں نے ان ساری دعاؤں کو جمع کر دیا تو وہ بڑی ضخیم کتاب بن گئی۔ ایک آدمی اس کو ایک دن میں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہے، ویسے بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو روزانہ اس کو پورا پڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ جب تہجد سے فارغ ہوتے تو روزانہ یہ کتاب پوری زبانی پڑھتے تھے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، تو آسانی کے لیے کسی بزرگ نے اس کتاب کے ساتھ حصے کر دیے۔ ہر حصے کا نام رکھا، پہلی منزل سنیچر، دوسری منزل اتوار، تیسری منزل پیر، اس طرح جمعہ تک سات منزلوں میں تقسیم کیا۔ اب یہ پہلی منزل سنیچر جو لکھی ہے نا، اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں سنیچر کے دن مانگا کرتے تھے، ایسا تو انہوں نے ہماری سہولت کے لیے کیا ہے تاکہ کم از کم ایک ہفتے میں ساری دعائیں پڑھی جا سکے۔ یہ کتاب تقریباً ہر زبان کے ترجمے والی بھی ملتی ہے، اور اگر آپ عربی اچھی طرح جانتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں جانتے تو ترجمے والی لے لیجئے اور ترجمہ بھی دیکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دعا میں کیا مانگا گیا. جب دعا میں جو مانگا جا رہا ہے وہ پتا چلتا ہے تو آدمی کا دعا میں جی لگتا ہے. آپ نے بڑے مجمع میں دیکھا ہوگا کہ دعا کرانے والا جب دعا کراتا ہے تو جب قرآن اور حدیث کی عربی دعائیں مانگتا ہے تو آمین کی آواز آتی نہیں, اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کیا مانگا گیا. جب اردو میں شروع کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر تو کہتے ہیں آمین, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی دعا شروع ہوئی, حالانکہ وہ تو کب سے چل رہی ہے. اور پھر جب مانگنے والا یوں کہے گا کہ اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے تو آمین کی آواز بھی ڈبل ہو جائے گی, اس لیے کہ اپنی غرض آئی ہے نا. ویسے بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. دنیا والوں کا حال تو یہ ہے کہ کسی ضرورت کے وقت اگر ان سے مانگو گے تو وہ ناراض ہوں گے, تانا دیں گے کہ ضرورت پڑی ہے تو آیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے, وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت اس سے مانگے اور مانگنے پر وہ خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تمام حاجتیں اللہ سے مانگو, یہاں تک کہ اگر آپ کے چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو. اپنے اعتماد پر مت بیٹھے رہو کہ میں اسے ٹھیک کر لوں گا. بہت سے لوگ ایسے اعتماد پر بیٹھے رہتے ہیں اور جب کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہو نہیں پاتا, ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس سے وہ کام نہیں ہو پاتا. بہرحال پہلے اللہ سے مانگو. خلاصہ یہ ہے کہ الحزب العظم کی روزانہ ایک منزل, اس کا معنی سمجھنے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو. صرف الفاظ نہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیا اور کیا مانگا جا رہا ہے اس کا کوئی استحضار ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو مانگ رہے ہیں وہ سمجھ کر مانگو تو اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کی کوئی ذاتی حاجت ہو تو آپ مسنون دعاؤں میں تلاش کرو, آپ کو کوئی نہ کوئی دعا ایسی ضرور مل جائے گی جو آپ کی اس ذاتی حاجت کے عین موافق ہوگی. مثلا آپ مقروض ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگے کہ اے اللہ میں بہت مقروض ہوں, میرا قرض ادا کر دیجئے. دوسرا یہ کہ آپ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا سے اپنی دعا مانگے. دونوں دعاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, تو ایسی دعا جب آ جائے تو اس کو چلتے پھرتے بھی اپنی زبان سے ادا کرتے رہو, دل سے اس کا تصور کرتے رہو. دعا کوئی زبان ہی سے مانگنا ضروری نہیں, دل میں یہ تصور کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگیں گے وہ بھی دعا ہی ہے, اور وہ بھی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مفتی محمد تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگے. مثلا ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ بس مل جاوے, تو یہ بھی اللہ سے مانگو کہ اے اللہ وقت پر بس ملا دے. دل ہی دل میں اللہ سے مانگو, گویا اس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ اور تعلق قائم ہو رہا ہے. ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. بس مل جائے تو اس کی دعا تو کی, اب جب بس مل گئی اور بس میں بیٹھ گئے تو دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی جگہ دوسری دعا شروع ہو گئی کہ آگے گاڑی مل جائے. وہ مل گئی تو آگے تیسری دعا شروع کی کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے. گویا ایک کے بعد ہماری ڈیمانڈ تو بڑھتی جاتی ہے اور جو پوری ہو گئی اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ جب ہم نے دل میں تمنا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ تمنا پوری فرمائی تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. قرآن پاک میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. شیطان نے انسان پر جو بڑا حملہ اور وار کیا وہ ناشکری کا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکالا تھا تو اس نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ اے اللہ میں ان پر حملہ کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, اور میرے اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوگا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, ان میں سے تو اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اچھے اچھے نیک لوگ بھی شکر کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے اگر اپنا مزاج شکر ادا کرنے کا بنا لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب کچھ مل گیا. میں تو آپ نوجوان عمر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ حزب العظم کو پورا یاد کر لو, یعنی اس کو دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آوے, آپ اسے زبانی پڑھ سکیں. اگر ایک ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کریں گے تو سال کے 52 ہفتوں میں 52 دعائیں آپ کو یاد ہو جائے گی. اس طرح دھیرے دھیرے پوری کتاب آپ کو یاد ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دعا کراتا ہے اور شروع میں عربی دعائیں مانگتا ہے تو بہت سے لوگ تعجب اور رشک کرتے ہیں کہ اس کو تو کتنی ساری دعائیں زبانی یاد ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمائی ہے, آپ بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بھی زبانی یاد ہو سکتی ہے. میں نے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ کبھی بھی الحزب العظم دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے, ہمیشہ زبانی ہی پڑھتے تھے. بہرحال اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اس لیے اس کا اہتمام کرو. اس کتاب میں بعض دعائیں تو ایسی ہیں کہ ان کے متعلق حضرت مفتی محمد تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیسی کیسی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا کر گئے ہیں. اور غالباً فیض الباری میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبوت کی نشانیوں میں سے یہ دعائیں بھی ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعائیں نہ اتاری جاتی تو کوئی آدمی اپنے دماغ سے اس طرح دعا نہیں مانگ سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں درود شریف کے کچھ صیغے بتلائے ہیں, ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد السعید میں نقل کیا ہے. ان میں سے 25 صیغے صلات کے ہیں اور 15 صیغے سلام کے ہیں. وہی 40 صیغے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں لیے ہیں. جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا افریقہ کا سفر ہوا تھا تو حافظ عبدالحق میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حافظ عبد الرحمان میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے وہ 40 صیغے الگ سے چھاپنے کی اجازت مانگی. حضرت نے اجازت دی, پھر ان کو الگ شائع کیا اور ایسی مقبولیت ہوئی کہ اس کے بعد سے یہ 40 صیغے برابر چل رہے ہیں. اس کا معمول بنا لو, روزانہ اس کو پڑھو, اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا, 5-6 منٹ میں پورا ہو جائے گا. چونکہ ان میں سے بہت سے صیغوں کی خاص خاص فضیلت حدیثوں میں آئی ہے تو ان کو پڑھنے سے ہمیں وہ ساری فضیلتیں بھی حاصل ہو جائے گی. جیسے ہم کھانے پینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ سموسے بھی ملنے چاہیے, کباب بھی ملنے چاہیے, فلاں اور فلاں آئٹم بھی ملنی چاہیے, اسی طرح پڑھنے کے سلسلے میں بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور استغفار کے بھی 40 صیغے ابھی جمع کیے گئے ہیں, ان کو بھی روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو. ایک تو وہ استغفار جو 100-100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے, وہ تو الگ ہی پڑھنا ہے, لیکن یہ جو استغفار کے 40 صیغے ہیں اس میں قرآن کے 20 صیغے اور حدیث کے 40 صیغے جمع کیے گئے ہیں, ان کو بھی پڑھ لیا کرو. اس کو پڑھنے میں بھی تقریباً 5-6 منٹ لگتے ہیں, اس کی بھی عادت ڈال لو. اس کے بڑے فوائد ہیں. استغفار کے فوائد تو قرآن میں بھی ہے, باری تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. بلکہ آج کل تو ہم پر جو حالات آتے ہیں اس کی بڑی وجہ گناہ ہی ہے, اس لیے جتنا زیادہ استغفار کریں اتنے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی. آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے پھر کہا کہ کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی. اس پر بھی آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے کہا کہ بارش نہیں ہوتی, کہا کہ استغفار کرو. جو بھی پوچھتا اس کے جواب میں یہی فرماتے کہ استغفار کرو. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتلا دیا, تو جواب میں انہوں نے سورہ نوح کی یہی آیت پڑھی اور کہا کہ دیکھو ان آیات میں اللہ تعالی نے خود یہی ساری چیزیں بتلائی, مال میں برکت, اولاد کا حصول وغیرہ, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. بہرحال استغفار کے بے شمار فوائد ہیں. 40 استغفار والے رسالے کے شروع میں مختصر طور پر ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے. اتنے زیادہ فوائد کے ہوتے ہوئے تو ہم روزانہ 10 مرتبہ بھی پڑھیں تو بھی کم ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ 10 مرتبہ پڑھیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھیے اور اس کو پڑھنے کا وقت بھی مقرر ہونا چاہیے. ان کے علاوہ ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھا کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر فرض نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے داخلے میں صرف موت حائل ہے, یعنی مرا نہیں کہ سیدھا جنت میں پہنچا. اس لیے اس کی عادت ڈالو. فرض نماز کے بعد اگر سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد, اور اگر سنتیں نہیں ہیں تو فرض نماز کے سلام کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی عادت ڈالو. یہ تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتلائی تھی. بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ فقراء اور غریب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دوسرے مالدار بھائیوں کے تعلق سے فریاد کی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, ان کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے تو گویا ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے اور وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تسبیحات پڑھو, تم یہ پڑھو گے تو کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جو وہ پڑھے. اب اس زمانے کے مالدار بھی خیر القرون کے تھے, انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. پھر غربا نے آ کر فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہمارے استاد مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تسبیح الفقراء کا نام دیتے تھے, ہماری اصطلاح میں اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے, چونکہ یہی تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سوتے وقت پڑھنے کے لیے بتلائی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر کا سارا کام کاج کرنا پڑتا تھا, چکی پیچنا, پانی بھر کر لانا وغیرہ, جس کی وجہ سے کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے اور تھکاوٹ بھی بہت ہوتی تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کچھ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ ابا کے یہاں کچھ غلام آئے ہیں, تم جا کر ذرا درخواست کر دو کہ ایک دو خادم تم کو دے دیں تاکہ یہ جو روزانہ کی زحمت ہوتی ہے اس سے نجات مل جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں انہیں کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا, واپس ہو گئی. لیکن واپس ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو ابا کے پاس اس مقصد سے آئی تھی لیکن ابھی موقع نہیں ملا, آپ میری بات پہنچا دینا. جب وہ مہمان چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وہ بات پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے. حقوق کی ادائیگی کا اہتمام دیکھیے, بیٹی اپنی درخواست لے کر آئی تھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے رات کو بھی تشریف لے گئے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آیا ہوگا, اب تو چلا گیا, اب کیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو فلاں مسلمان گھرانے کے کچھ افراد شہید ہوئے تھے, ان کو غلاموں کی ضرورت تھی تو میں نے وہ غلام ان کو دے دیے, البتہ تم کو ان غلاموں سے بہتر چیز بتلاتا ہوں, سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر عورتیں اس کو بھی پڑھا کریں تو دن بھر کے کام کاج کے نتیجے میں جو تھکن ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی, اسی لیے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمی ہے. اور یہ جو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو بتلائی تھی وہ فقراء صحابہ کو بتلائی تھی, بہرحال اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیجئے. شیطان انسان کو تسبیحات پڑھنے نہیں دیتا. آدمی جب نماز سے فارغ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں تقاضا ڈالتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے, فلاں کے پاس جانا ہے, تو سلام پھیر کر انسان بھاگتا ہے, تسبیح نہیں پڑھتا. اس طرح شیطان انسان کو تسبیح پڑھنے سے روک دیتا ہے. یہ تو نماز کے بعد کی تسبیحات کے بارے میں فرمایا, اور رات کو سونے سے پہلے کی تسبیح کے بارے میں فرمایا کہ جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو نیند کا تقاضا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو سلا دیتا ہے. یہ شیطان بھی ہے نا, بڑا عجیب ہے, وہ ہر میدان میں ہمارا دشمن ہے اور کبھی بھی چوکتا نہیں. گویا دشمن تو اتنا ہوشیار ہے اور ہم ایسے غافل ہیں کہ جب وہ چاہتا ہے ہم پر وار کر جاتا ہے. بہرحال نمازوں کے بعد بھی اور سونے سے پہلے بھی ان تسبیحات کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ سوتے وقت کی دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. کس طرح سونا ہے وہ بھی بتلایا, گویا کچھ اقوال بتلائے اور کچھ اعمال, دونوں کے مجموعے کا نام آداب ہے. اور صرف سوتے وقت ہی کے نہیں بلکہ ہر کام کے آداب بتلائے. مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, دسترخوان بچھا کر کھانا, کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا, دائیں ہاتھ سے کھانا, اپنے سامنے سے کھانا, یہ ساری چیزیں آداب ہیں. ویسے ادب تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو انجام دینے کی وجہ سے کام میں خوبی پیدا ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو. اور شریعت کی اصطلاح میں جب ادب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں, کچھ مسنون اور کچھ مستحب ہوتی ہیں. خلاصہ یہ کہ کام کرنے کے طریقے کو ادب کہتے ہیں. کھانے کے آداب کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. سونے کے آداب کا مطلب یہ ہے کہ سونے کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اسی طرح استنجا کے آداب, یہ سارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے زندگی کی ہر ہر چیز ہم کو بتلائی. جسے ایک باپ اپنے بچوں کو سکھلاتا ہے کہ بیٹا یوں کرو یوں کرو, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز سکھلا دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے تانا دیتے ہوئے یوں کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر ہر چیز سکھلاتے ہیں, حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہاں, گویا یہ کہہ کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہاں یہ چیزیں بھی بتلانی ہی چاہیے. ان کی تربیت کا کام ہی یہ ہے کہ ہم ان کو بتلائیں, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. ہم اور آپ کو تو اگر کوئی ایسا کہے تو ہم دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں بلکہ یہ تو ہمارے لیے شرف کی چیز ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان آداب کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ان آداب میں سے اکثر تو ہر ایک کو معلوم ہی ہیں. مثلا بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. جب آدمی بیت الخلاء جائے گا تو انسانوں سے تو اس کا ستر چھپ جائے گا, لیکن شیطان دیکھتے ہیں تو ان پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے بسم اللہ ہے. جب آپ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے تو وہ آپ کے ستر اور ان کی نگاہوں کے درمیان آڑ بن جائے گی. بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ بیت الخلاء جاتے ہیں تو ان کے دل میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں اور وہاں وہ اپنے غلط تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا. آپ اگر دعا پڑھ کر جائیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا. اب یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم ان طریقوں کو عملی جامہ نہیں پہناتے. ہمیں تو ہر ایک چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جوتا جب پہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو پھر بائیں پیر میں, اور اتارتے وقت پہلے بائیں پیر کا نکالو پھر دائیں پیر کا. اسی طرح ہر کام میں تیامن کا حکم ہے. اب کتنے ہی لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ پہلے دائیں پیر کا جوتا نکالتے ہیں پھر بائیں پیر کا نکالتے ہیں. اسی طرح پہنتے وقت بھی آپ دیکھو گے کہ بہت سے لوگ پہلے بائیں پیر میں جوتا پہنتے ہیں پھر دائیں پیر میں. چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو سنت اور ادب کا لحاظ کرتے ہوں گے, حالانکہ دیکھنے میں تو دونوں پیر برابر ہیں. چاہے کسی میں بھی پہلے پہن لو, مشقت تو دونوں میں برابر ہے, لیکن ہمارے دل میں سنت پر عمل کا جذبہ ہو تو اللہ تعالی ہمارے دل میں اس پر عمل کرنے کا خیال ڈالیں گے. اور اگر ہمارا جذبہ یہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہی اپنا کام کر جائے گا. اس لیے ساری سنتوں پر عمل کا التزام کرو. صحابہ اور ان کے بچے بچے کا جذبہ دیکھو. حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور ان کے والد حضرت ابو سلمہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں. ہجرت کر کے حبشہ بھی تشریف لے گئے تھے. پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو پہلے شوہر سے ان کو جو اولاد تھی یہی عمر ابن ابو سلمہ اور زینب بنت ابو سلمہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا تھا تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت بھی کی تھی کہ میرے بچے ہیں کہیں ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ بہرحال نکاح کے نتیجے میں یہ بچے بھی آپ کی پرورش میں آئے۔ تو حضرت عمر ابن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کا وقت آیا تو میں نے بچوں کی عادت کے مطابق پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے چھوکرے جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین نصیحتیں فرمائی۔ حضرت عمر ابن ابو سلمہ یہ نقل کر کے کہتے ہیں، فما زالت تلک طعمتی بعدو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سننے کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے کھانے کا یہی طریقہ ہو گیا۔ دیکھو ایک بچہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی پکڑی کہ پوری زندگی اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اور ایک ہم ہیں کہ بڑے ہو گئے، آپ کی سنتیں پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کا وہ اہتمام نہیں جو ایک بچے کی طرف سے ہوا تھا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوتے وقت کا بھی ایک ادب ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیجئے، باوضو سونا چاہیے۔ سونے کے آداب میں سے ہے کہ بستر پر جب جاؤ تو لیٹ مت جاؤ، پہلے بیٹھو، تسبیح فاطمی پڑھو اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا اول الف لام میم سے ہم المفلحون تک، آمن الرسول سے اخیر سورت تک آیت الکرسی چاروں قل بسم اللہ سمیت پڑھ کر ہتھیلی پر دم کر کے اپنے چہرے اور پورے جسم کے اوپر پھیر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہی عمل کرتے تھے۔ اس طرح کر لو گے تو رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ آج کل لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا، جنات نے آ کر اس طرح پریشان کیا۔ اللہ کے رسول نے ہم کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو دعائیں سکھلائی تھی ان کا تو ہم اہتمام نہیں کرتے، اسی لیے اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو کبھی بھی یہ فریاد نہیں ہوگی۔ ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور اذکار بھی بتلائے ہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، ان دونوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ مثلا ایک آدمی بیت الخلاء جانا چاہتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ دوڑے بھاگے گئے، دروازہ کھولا اور گھس گئے، کون سا پاؤں پہلے کون سا بعد میں رکھنا ہے یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا کہ اگر آپ بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں تو اندر پہلے بایاں قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر داخل ہونا ہے، داخل ہونے میں بھی پہلے الٹا پاؤں اندر رکھیے پھر سیدھا پاؤں، اور فارغ ہونے کے بعد جب نکلنے کا وقت آئے تو پہلے سیدھا پاؤں نکالیے پھر الٹا پاؤں باہر نکالیے، اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذى وعافانی۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائی، اندر جانے کا طریقہ اور ذکر، اور نکلتے وقت کا طریقہ اور ذکر۔ ایسے ہی مسجد میں کوئی آدمی جا رہا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے، اور دایاں پاؤں پہلے اندر رکھے پھر بایاں پاؤں۔ نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک پڑھے، اور بایاں پاؤں پہلے نکالے اور دایاں پاؤں بعد میں نکالے۔ ایسے ہی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سب کھانے کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ تو چند آداب جو میں نے بتلائے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے آداب ہیں، ان کو سیکھنا ہے اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بیمار ہوئے، بیماری میں بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں پیشاب نکل گئی اور پاجامہ خراب ہو گیا۔ خدام بدلوانے کے لیے کپڑے نکال رہے تھے تو نکالنے والے نے بھول سے پہلے دایاں پائچا نکالنا چاہا تو بے ہوشی کی حالت ہی میں حضرت نے پاؤں جھٹک دیا، حالانکہ اس وقت ہوش میں نہیں تھے، لیکن سنت پر اتنا زیادہ عمل کا اہتمام تھا. بہرحال آپ بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے تو گویا برکات اور انوار کا حصول آسان ہو جائے گا. ابھی ہم نے عہد کیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, تو ہر گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بات یاد رکھیے, ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کوئی گناہ بال ارادہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے ہرگز نہ کرے. اگر اس سے کبھی ہو جائے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیا, ورنہ گناہ معلوم ہونے کے باوجود تو ہرگز گناہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت شیخ نے فضائل میں جہاں نماز اور وضو سے گناہ معاف ہونے کی بات لکھی ہے, وہاں لکھا ہے کہ اس سے صغائر مراد ہیں, کبائر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کبیرہ گناہ تو مومن کے نام اعمال میں ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کوئی مومن بحیثیت مومن ہونے کے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا, اور اگر خدا نخواستہ کر بھی لیا تو جب تک توبہ نہ کرے اور اس کو معاف نہ کروا لے وہاں تک اس کو چین نہیں پڑے گا. اگر انہوں نے ہمارا زمانہ دیکھا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بچنے کی چیزوں میں ہر گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. گناہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کام جس کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے, ان سے بچنے کا اہتمام کرو, اور اگر غفلت کی وجہ سے ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کر لے وہاں تک چین نہیں آنا چاہیے. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. خاص طور پر چار گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے بچنے کا اہتمام کیا تو دوسرے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. نمبر ایک, بد نگاہی, آنکھ کا غلط استعمال, نامحرم عورتیں, بیریش لڑکوں کی تصویریں دیکھنا. آج کل تو ان موبائلوں میں سب کچھ ہوتا ہے, رات رات بھر نوجوان موبائل دے کر بیٹھے رہتے ہیں, یہ سب بدنگاہی میں آ جاتا ہے. گھر میں اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھے ہیں, لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے, حالانکہ در حقیقت گناہ کے لیے ماحول کو سازگار کر رہا ہے. موبائل کے غلط استعمال کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ اچھے اچھے لوگ بلکہ بعض اہل علم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. خود وہ اقرار کرتے ہیں کہ ایسے ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں, اور پھر یہ بیماری باوجود چاہنے کے چھوٹنے کا نام نہیں لیتی. اللہ کے بندو, رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ اے اللہ یہ گناہ ہم سے چھڑوا دے. جیسے کسی آدمی کو کینسر ہو گیا ہو اور ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہاری موت یقینی ہے, تو وہ آدمی کیسا رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرے گا. ایسے ہی رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بدنگاہی یوں تو بڑی معمولی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن بڑا خطرناک گناہ ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدنگاہی کے ساتھ کسی کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اپنے دل کا تعلق اللہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤ. بدنگاہی کے نقصانات کی کوئی انتہا نہیں. بعض مرتبہ یہ گناہ آدمی کے لیے مرتے وقت ایمان کے چھین لیے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لوگوں نے اس کے واقعات لکھے ہیں, اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا خوب اہتمام کیجئے. میرا ایک رسالہ ہے نگاہ اور شرمگاہ کے حفاظت, اس کو ضرور پڑھیے. اس میں بدنگاہی کے تعلق سے احادیث بھی ہیں اور آنکھ کی حفاظت کے طریقے بھی بتلائے گئے ہیں. اس کے علاوہ بزرگوں کے اور بھی رسائل ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, دیگر اور بھی رسائل ہیں, ان کو پڑھو اور اپنے دل میں اس گناہ کی سنگینی پیدا کرو اور اس سے بچنے کا اہتمام کرو. نمبر دو, بد زبانی, زبان کی بے احتیاطی اور اس کے غلط استعمال سے بچو. یہ زبان ایک ایسا عضو ہے جس سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے مختلف اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں, ہر ہر عضو کا نام لے کر اس کی تفصیل ذکر کی ہے. سب سے زیادہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں. انہوں نے جہاں زبان سے ہونے والے گناہوں کی تفصیل لکھی ہے اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, وہ ہے تو چھٹانک بھر کی لیکن ہے بڑی خطرناک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضا زبان کے آگے معافی مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ بھائی تو سلامت رہنا, اگر تو سلامت رہے گی تو ہم سلامت ہیں اور اگر تو ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر نہیں. بگڑتی یہ ہے اور مار دوسرے اعضا کو پڑتی ہے. بہرحال یہ بد زبانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر تین, بدگمانی. ہمارا نفس بڑا شریر ہے, وہ ہمیں دوسروں میں مشغول رکھتا ہے, وہ ہم سے کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. جو شریر طالب علم ہوتا ہے نا وہ ایسی شرارتیں کرتا ہے کہ لوگ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائیں اور دوسروں کو اس کی شرارتوں کی طرف دھیان دینے کا موقع نہ ملے. ہمارا نفس بھی ہمیں دوسروں میں لگا دیتا ہے اور اپنی ذات بھلا دیتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, کبھی بھی دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نفس کہے کہ فلاں ایسا ہے تو ہم پہلے اس سے کہیں کہ تو پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے, اس کی فکر میں کیوں پڑا ہے. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے, جب تک نہ تھی اپنی خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا. جب تک اپنے عیبوں پر دھیان نہیں تھا سب کو دیکھتے تھے کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, لیکن جب اپنے عیبوں پر نظر گئی تو پتا چلا کہ مجھ جیسا برا تو کوئی نہیں. بدگمانی کا آسان علاج تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے تجسس اور ٹوہ میں نہ رہے. انسانی مزاج تجسس والا ہے, خامخواہ بغیر کسی فائدے کے لوگ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں, حالانکہ نہ اس پر آپ کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے نہ کوئی ثواب. اس لیے دوسروں کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر میں لگو. بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ ان کو توجہ دلاتا ہے تو وہ اس سے الجھ جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ارے بھائی, آپ کے کپڑوں کے پیچھے کی طرف سے کوئی چنگاری لگ جائے اور کوئی شخص آپ کو اس کی طرف متوجہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اچھا کیا آپ نے بتا دیا, ورنہ پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. دنیا کے نقصان کے خاطر تو آپ اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ایک آدمی کو کوئی آپ کو آپ کی برائیوں اور غلطیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تو آپ اس سے الجھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ آپ کی آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے, اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. نمبر چار, حرام غذا, حرام لقمہ. پیٹ میں جو حرام غذا جاتی ہے وہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے, سارے گناہ اس کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں. جیسے اگر ہمارے پیٹ میں بگڑا ہوا سڑا ہوا کھانا پہنچ گیا تو جسم بیمار ہو جائے گا نا, خواہ ہمیں اس کا سڑنا یا زہر آلود ہونا معلوم ہو یا نہ ہو. اگر ہم نے زہریلی غذا بھول سے کھا لی تو کیا پیٹ یہ کہے گا کہ اس بیچارے نے بھول سے کھائی ہے اس لیے نقصان مت پہنچا؟ چاہے بھول سے کھاؤ یا جان بوجھ کر, جیسے ہی وہ غذا پیٹ میں جائے گی اپنا رنگ لا کر رہے گی. ایسے ہی حرام غذا پہنچے گی تو ہماری روح بیمار ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں جو جذبات پیدا ہوں گے وہ گناہ ہی کروائیں گے, نیکی نہیں کروائیں گے. حلال غذا کھائیں گے تو ہم چاہیں نہ چاہیں دل میں اچھے خیالات آئیں گے, نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا. آپ نے ایک چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ کسی وائز کی مجلس یا کسی اللہ والے کی محفل میں دین کی کوئی بات سنتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بہت برا ہوں, بڑا گنہگار ہوں, اب سے گناہ چھوڑ دوں گا. اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے پکے ارادے کیے لیکن گھر آنے کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو اس کا بڑا سبب ہماری وہ حرام غذا ہے جو پیٹ میں پڑی ہوئی ہے, وہ ہمیں کام کرنے نہیں دیتی. اس لیے حرام لقمے سے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچانا چاہیے. یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سے بچو گے تو امید ہے کہ دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. بہرحال کوشش یہی ہو کہ کوئی بھی گناہ ہم سے نہ ہو, اور ہماری کوشش کے باوجود خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرو. جب تک توبہ نہ کر لیں وہاں تک چین پڑنا نہیں چاہیے. آج کل ہماری سب سے بڑی غفلت یہی ہے کہ گناہ تو کرتے ہیں ساتھ میں توبہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ گناہوں کے اوپر اصرار ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. جیسے ہم کبھی بھی کپڑوں پر جان بوجھ کر دھبے نہیں ڈالتے, خود تو ڈھبے کیا ڈالتے ہیں، بلکہ جب گھر سے پہن کر نکلتے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کپڑوں پر کوئی دھبا، کیچڑ، پیشاب اور گوبر وغیرہ لگ نہ جائے۔ اس کے باوجود اگر لگ گیا تو فوراً ہی دھو دیتے ہیں، گھر آنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، راستے میں جہاں کہیں پانی نظر آتا ہے دھو دیتے ہیں۔ ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ کپڑوں پر دھبا ہو، سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ ہم ایک دو دن کے بعد یہ کپڑے اتار کر دوسرے پہننے والے ہیں، لیکن پھر بھی کپڑوں کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کپڑا صاف کرنے میں تو پھر بھی دیر لگتی ہے، لیکن توبہ میں تو اتنی بھی دیر نہیں لگتی۔ گناہ ہوتے ہی اللہ تعالی کی طرف دھیان کیا، دل میں پچھتاوا ہوا، پکا ارادہ کر لیا کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، بس توبہ ہو گئی۔ دو رکعت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو بہت اچھا۔ خلاصہ یہ کہ توبہ میں دیر نہ کیجئے، توبہ میں دیر کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی جائے گی۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ آپ سے بیعت ہوئے، اس کے بعد تسبیح پڑھتے رہے، 8-10 روز تو بہت جی لگا، بہت اچھی پابندی ہوئی، پھر 10 روز کے بعد معاملہ ڈھیلا پڑ گیا، پہلے جیسی پابندی نہ رہی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ وہ بیعت ہونے کے بعد تازہ تازہ معاملہ تھا، گناہ سے بھی بچتے رہے، اور 8-10 روز کے بعد کچھ گناہ ہوئے جنہوں نے اپنا اثر دکھلانا شروع کر دیا۔ اگر ان گناہوں سے فوراً توبہ کر لی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ایسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جی نہیں لگتا، نیک کاموں پر پابندی نہیں رہتی۔ ان ساری ہدایات پر عمل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا ماحول، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی دوستی، اپنا حلقہ احباب نیک لوگ ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رہیں گے تو اس سے ہمیں بھی نیکی کی توفیق حاصل ہوگی، اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بدماش ہو، اگر نیک ماحول میں جائے گا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ساری برائیاں چھوٹ جائے گی، نیک بن جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کتنا ہی نیک ہو، غلط صحبتیں اختیار کرے گا تو چند دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی صحبت کا خیال خاص رکھنا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنائے گی، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ صحبت تو بے جان چیزوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کی بیگ میں خوشبودار گولیاں رکھیں گے تو جب آپ اپنے کپڑے نکالیں گے تو آپ کے کپڑے بھی خوشبودار ہو جائیں گے۔ حالانکہ کپڑے بھی بے جان، گولی بھی بے جان، لیکن کچھ وقت کے لیے دونوں ساتھ رہے تو اس کا یہ اثر ہوا۔ اردو کی کہاوت ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیک صحبت میں رہو گے تو نیک بنو گے، بری صحبت میں رہو گے تو برے بنو گے۔ لہذا اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں اور ان نیک اعمال پر عمل کرنا آسان بنانا چاہتے ہیں تو اچھے ماحول میں رہو اور برے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آپ یوں نہ سمجھے کہ ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں، ہمیں کون بگاڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مدرسے میں بھی ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جو ہمارے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خاص طور پر بچاتے ہوئے اچھے ماحول کو اختیار کیجئے تو انشاءاللہ نیکی کی توفیق ہوگی۔ یہ گویا نیک بننے کا آسان راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ نیک بندوں کے ساتھ رہنا خود ہی نافرمانی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ان کی صحبت کا دل پر اثر پڑتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے برے ماحول سے بچنا ضروری ہے۔ اب تک اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں تھا، ہمارا دوستوں کا حلقہ غلط تھا، اب اس کو خیر بات کہہ دیجئے، ہماری لائن بدلی ہے، اس لیے دوستی بھی بدلنی پڑے گی۔ اچھے نیک نمازی، نیکیوں کا اہتمام کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے ویسا ہی بنتا ہے۔ نمازیوں کی صحبت میں آدمی نمازی بنتا ہے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آئے گا نا اور وہ نماز کے لیے جائیں گے تو ہمیں بیٹھا رہنا اچھا معلوم نہیں ہوگا، کم از کم شرما شرمی میں ہم بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے ضرور جائیں گے۔ اور اگر بے نمازیوں کی صحبت میں رہیں گے تو چاہے آپ پکے نمازی ہی کیوں نہ ہو اور اذان ہوتے ہی مسجد میں جانے کا اہتمام کیوں نہ کرتے ہو، لیکن مہینے دو مہینے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی ان کی صف میں جا ملیں گے ابتدا میں جماعت چھوٹے گی پھر نمازیں بھی چھوٹتی رہے گی، اس لیے اچھی صحبت اور اچھے ماحول میں رہنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب کرنے بچنے کی چیزوں کی تفصیل ہو گئی۔ آخر میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، روزانہ اپنا محاسبہ کرو۔ رات کو سوتے وقت سوچو کہ آج صبح اسی بستر سے اٹھ کر گیا تھا اور اب سونے کے لیے پھر اسی بستر پر آیا ہوں، اس درمیان ان چند گھنٹوں میں کیا ہوا، میں کہاں کہاں گیا، کس کی صحبت میں رہا، کیا کیا حرکتیں کیں، ان سب چیزوں کا جائزہ لو۔ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کیے بغیر مت سو، اور اگر نیک کام ہوئے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ میں تو اس لائق ہرگز نہیں تھا، میری تو یہ حیثیت ہی نہیں تھی کہ میں ایسا نیک کام کر پاؤں، لیکن تو نے محض اور محض اپنے فضل سے نیکی کا یہ کام کروا لیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ محاسبہ بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی دکان والا بھی شام کو جب اپنی دکان کو بند کرتا ہے تو حساب کرتا ہے کہ کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی، اس کے 24 گھنٹے گزرے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے گزرے، نہ ہم ان کا حساب کرتے ہیں نہ یہ جائزہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان میں کیا کیا، اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے محاسبے کی عادت ہونی چاہیے، یہ محاسبہ ہمیں اپنے حالات پر آگاہ رکھتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری تجارت کھوٹ میں چل رہی ہے یا نفع میں چل رہی ہے۔ جو معمولات آپ کو بتائے گئے ان کو پابندی سے کرتے رہیے، ایک دن بھی چھوٹنے نہ پائے۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ ایک دو دن چھوٹ گیا تو کیا نقصان ہوگا، اس میں کیا خرابی آ جائے گی، تو آپ اس کے دھوکے میں آئے بغیر بلا ناغہ کرتے رہیے۔ ہم جسم کے سارے تقاضے وقت پر پورے کرتے ہیں، کھانا پینا، غسل کرنا، کپڑے بدلنا، سونا، آرام کرنا، ان سب جسمانی ضرورتوں کا ہم نے ایسا ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ ذرا بھی اس کو چھوڑتے نہیں۔ مثلا صبح اٹھتے ہی پہلے غسل کرتے ہیں، روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، 2 وقت کا کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں، وقت پر ناشتہ کرتے ہیں، غرض ہر کام کا ٹائم ٹیبل کے مطابق کرتے ہیں، اور لوگوں سے فخریہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس نظام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی پیش آ جائے، مثلا زلزلہ آ جائے، طوفانی بارش ہو جائے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو کیا کبھی ہمارا ناشتہ چھوٹا، ہم نے دوپہر کا کھانا چھوڑا؟ کبھی نہیں۔ ہمیں کبھی بمبئی جانے کی ضرورت پیش آئی، ٹرین میں جگہ نہیں ملی، کھڑے کھڑے جا رہے ہیں تب بھی کھانا نہیں چھوٹتا، کسی اسٹیشن پر سے پوری کچوری لے کر کھڑے کھڑے بھی منہ میں تو ڈال ہی لیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کھائیں گے نہیں تو کمزوری آ جائے گی، اور معمولات کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن تسبیح نہیں پڑیں گے تو کیا بگڑ جائے گا۔ دراصل ہم نے اپنی روح کو اعمال کی غذا پہنچا کر اس قابل بنایا ہی نہیں کہ اسے ان چیزوں کا احساس ہو۔ اس لیے یہ طے کر لیجئے کہ جس طرح دنیاوی امور، کھانے پینے اور پہننے وغیرہ کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح بتلائے گئے معمولات، عبادات، تلاوت اور تسبیح وغیرہ پر پوری طرح پابندی کے ساتھ جمے رہیں گے، بالکل کوتاہی نہیں کریں گے۔ آج ہی پختہ ارادہ کر لیجئے کہ ایک دن بھی معمولات ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کسی دن چھوٹ جائیں تو بطور علاج اس دن کھانا مت کھانا، یہ نہایت آسان علاج ہے۔ جس دن تسبیح نہیں پڑی اس دن کھانا مت کھاؤ، پھر دیکھو برابر پابندی ہوتی ہے یا نہیں، انشاءاللہ ضرور پابندی ہوگی اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ یہ جو ہدایتوں والا کتابچہ ہے اس کو بھی پڑھتے رہا کرو، ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر 8-10 روز کے بعد اس کو پڑھو، تاکہ یہ سبق تازہ ہو جائے اور عمل کا اہتمام رہے۔ پڑھ کر دیکھو کہ اس میں کون سی چیز پر عمل نہیں ہے، اس پر اہتمام سے عمل کرو۔ ہم اخبار دیکھنے کے ایسے عادی ہیں کہ جب صبح اخبار آتا ہے اسی وقت اس کو پورا دیکھ لیتے ہیں، پھر دوپہر میں جب کھانے کے لیے بیٹھیں پھر وہی اخبار، حالانکہ صبح میں سب کچھ دیکھ لیا، شام کو پھر اسی طرح، جب تک اگلے دن کا اخبار نہیں آتا وہاں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور جس دن اخبار کی چھٹی ہو اس دن تو وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہماری بری عادتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک معمولی اور بے فائدہ اخبار کے لیے اتنا سارا وقت دیتے ہیں، تو ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ اس کتابچے کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اپنے حالات کی اطلاع بھی دینی چاہیے کہ آپ نے یہ جو بتلایا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. جب آپ بتائیں گے نا تو آپ کے بتانے سے ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر کوتا ہی ہو جائے تو بھی بتائیے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اچھا حال ہوتا ہے تو لوگ بتلاتے ہیں اور برا ہوتا ہے تو بتاتے نہیں. حالانکہ برا ہو تو پہلے بتانا چاہیے تاکہ اس سے رکنے کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. اس لیے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں، موقع بموقع ملاقات کر سکتے ہیں، جو ضروری حالات ہیں بس اسی کے لیے، فضول باتوں کے لیے ملاقات کی ضرورت نہیں. بعض لوگ آتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں کہ اس کی دعا کرو اس کی دعا کرو، اپنا حال تو بتاتے ہی نہیں. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، عام دعائیں تو سب کے لیے کرتے ہی ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں روز مرہ کے جو حاضرین ہوتے تھے ان کے لیے حضرت نے ایک لیٹر باکس رکھا تھا کہ اس میں اپنی چٹھی ڈال دیں، حضرت اپنے ہاتھ سے اس کو کھولتے تھے، پڑھتے تھے اور اس کا جو جواب ہوتا تھا اس کو لکھ کر ممبر پر رکھ دیتے تھے. جنہوں نے چٹھی رکھی ہوتی تھی وہ اپنا جواب دیکھ کر لے لیتے تھے. تو ایسی کوئی بھی چیز ہو تو آپ بھی لکھ کر دے سکتے ہیں. مجھے براہ راست نہ دے پائیں تو مفتی ابوبکر صاحب کو دے دینا، وہ پہنچا دیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ وہ ذرا اہم چیز ہی ہونی چاہیے، فضول چیزیں نہیں. حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں تھے. ان کا مقولہ حضرت مولانا ابرا صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دوست تھے ساتھی بھی تھے، وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے گرو بدن پر، گرو بدن پر گرو. یعنی آج کل کیا مزاج بن گیا ہے، حضرت آپ کے پاؤں دبانے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. ارے بھائی پاؤں مت دباؤ، ہم نے جو کہا ہے وہ کرو، مجھے پاؤں دبوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی فکر کرو، اس سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھو. ہم لوگ جسمانی قرب کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ اگر ان معمولات کی پابندی کریں گے نا تو روحانی قرب حاصل ہوگا. دیکھنے کے اعتبار سے تو آپ دور ہیں لیکن حقیقت میں قریب ہوں گے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جو لوگ بھی آتے ہیں تو خالی یہ کہتے ابا بیمار ہیں دعا کرے، فلاں کے لیے دعا کرے، وہ بیمار ہیں. ٹھیک ہے اپنے لوگوں کے لیے دعا کرانا کوئی برا نہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو اصل چیز پوچھنی چاہیے کہ میرے معمولات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے وہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. دکان نہیں چل رہی ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے. تو دعاؤں کے سلسلے میں آپ خود ہی ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ آپ کی دعا قبول ہونے لگے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک عورت کے یہاں مرغی تھی، اس کے پڑوسی کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ کہلواتی تھی کہ مہمان آیا ایک انڈا دے دو. جب بار بار ایسا کہنے لگی تو اس کی پڑوسن نے کہا کہ بہن یہ بار بار انڈے مانگتی ہو، اس کے بجائے تم ہی مرغی پال لو نا. تو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو تو تم بھی ایسے بن جاؤ کہ تمہاری دعا بھی قبول ہونے لگے. ویسے دعا کی درخواست کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہو کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجئے. اعمال کے متعلق تو سوال کیا تھا. بہرحال یہ ہمارا سلسلہ چشتیہ سلسلہ ہے، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. KGN تو ہر ایک لکھتا ہے لیکن ان کی نسبت سے کیا کرنا ہے وہ کوئی نہیں کرتا. یہ سلسلہ ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پورا سلسلہ ہے، اس کو شجرا کہتے ہیں. جیسے نسب نامے کو شجرہ نسب کہتے ہیں، شجرا اصل تو درخت کو کہتے ہیں. چونکہ درخت کی شاخیں درخت سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح یہ سلسلہ بھی پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا ہوا ہے. اس معنی کر اس کو بھی شجرا کہتے ہیں. اس کتاب کے اخیر میں باقاعدہ ناموں کے ساتھ اور اشعار کے ساتھ چھپا ہوا بھی ہے. پرانے لوگ شجرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جب تک کہ شجرا نہ ہو وہاں تک یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ بیت ہوئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے. میں نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ وہ شجرا نہ پڑھتے ہوں. بہت سے بزرگوں کے یہاں اس کا معمول رہا ہے، اس کی بڑی برکات ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھا ہوگا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس شجرے کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالو، اللہ ان نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے. نیز اس سلسلے کے مشائق کے لیے دعا اور اشارے ثواب بھی کرتے رہیں. اللہ تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں, اس بیت ہونے کو اللہ تعالی قبول فرمائیں, ان اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہر قسم کی معصیتوں سے حفاظت فرمائیں. اس بیت ہونے کو آئندہ ہماری زندگی کے صحیح راہ پر آنے کا ذریعہ بنائیں, اور اس سلسلے کے تمام اکابر کے ساتھ اللہ تعالی حقیقی نسبت اور تعلق عطا فرمائیں, دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلائے اور آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. یہ ہدایتیں آپ نے سن لی ہیں اور آپ کو یہ کتاب چابی دیا جائے گا, اس کو بار بار پڑھیں, عمل کا اہتمام کریں. کرنے سے کچھ ہوتا ہے, اس لیے بیکار نہ بیٹھے رہیں, اپنا وقت ضائع نہ کریں, اعتکاف کی حالت میں بھی باتیں نہ کریں بلکہ اپنے کام میں لگے رہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں حضرت ہمیشہ کہتے بھی بات مت کرو اپنے کام میں لگے رہو, باتیں مت کرو اپنے کام میں لگے رہو. یہاں باتیں اب یہاں تو ابھی پہلے ہی جب یہ مجلس ختم ہوئی تھی سب باتوں میں لگ گئے, اس کے بعد تو مفتی ابوبکر صاحب نے اہتمام کرنا شروع کیا کہ بھائی بات نہ کرو اپنے کام میں لگو. تو اصل تو یہ ہے کہ اپنے کام میں آدمی مشغول ہو اور کسی دوسرے سے کوئی واسطہ نہ ہو. تو یہاں ایک ایک ٹیم ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے, اس کو جتنا وصول کر سکتے ہیں کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ڈیڑھ بجے ابھی اذان ہوگی, دو بجے نماز ہوگی, نماز کے بعد ختم خواہشگان ہوگا, یعنی ایک وظیفہ پڑھایا جائے گا, اس کے بعد دعا ہوگی, اور دعا کے بعد